-3 střílející jelen. Samozřejmě mu to musela sdělit. Udělala tak na následující návštěvě. Cedric se nad tím, co se stalo, radoval a byl u vytržení. Budu otec. Jásal, jako by to bylo něco úplně nového. Ano, ale nebyl bys, kdybys to neskusil, odpověděla mu. Možná bychom teď měli přestat, navrhl nejistě. Ne, ještě. Ale, opatrně. Byli opatrní. Přešla zima a dítě v ní rostlo. Když Niobe dospěla do 8. měsíce, přišla o ní pro případ předčasného porodu pečovat matka s porodní bábou. Cedric byl připraven opustit školu a přijet za ní, ale Niobe jej donutila dodělat si všechny předměty. Dostal se daleko a bylo by škoda toho teď nechat. Tak se stalo, že se Cedric před dovršením svých 18 let a před tím, než se stačil vrátit ze školy na léto domů, stal otcem zdravého syna. Byl rád, ale věděl, že za to zaplatí daň. Niobe by byla schopna se o všechno postarat sama, avšak nemoc dlouho. Cedric se musel vzdát školy a vrátit se domů jako pravoplatná hlava rodiny. Připravil se na to, ačkoliv, jak věděla, toho litoval. Bylo naprosto jasné, že pokud bude ve svých studiích pokračovat, stane se profesionálem, možná dokonce i profesorem na škole. Jednou by k tomu mohlo dojít, i když už dojde k určitému prodlení. Ve své budoucí kariéře musel počítat s riskem. Přesto by byl raději, kdyby k tomu nedošlo tak rychle. Nevadí, dal se slyšet Cedric. Povinností muže je povinnost být mužem v pravý čas a já chci být s tebou. To je milé, odvětila a dala mu pusu. Cítila se stále vina. Profesor mi říkal, že kdyby měl ženu jako ty, měl by dítě taky hodně brzo. Přesto tě čeká skvělá kariéra a musíš se vrátit, jak jen to bude možné. Uvidíme, řekl. Jakmile však pomyslela na dítě, měla hlavu hned někde jinde. Junior vypadal jako hračka. Od prvního okamžiku věděla, že to bude génius jako jeho otec. To bude ten pravý vzdělanec. Takové představy měla o juniorovi. Cedric se staral o všechno a dokud se nepostavila na nohy, udržoval dům pěkně v chodu. Později, když už měl víc volného času, trávil jej v močálech. Dělal záznamy o místní ekologii, o stromech, malé vegetaci, zvířatech, hmyzu, řasách i vodní květeně a pozoroval vztahy mezi nimi. Ať byla nebo nebyla sezóna, lesem procházeli lovci a hubili vše, co se dalo. Cedric procházel kolem zbytků jejich zábavy a vztekal se. Jestli začne zvěř palbu opětovat, budou se lovci divit. Říkával. Pak se zamyslel, možná bych mohl zařídit, aby jeleni stříleli. Niobe se smála, ale on to myslel vážně. Byl znalec mokřin, kouzla však neznal. Listoval si proto ve velké knize kouzel, aby našel nějaké, které by se hodilo k jeho záměru. Kdyby kouzlo otočilo směr letu šípů nebo kulky přesně naopak, střelec by se vlastně zastřelil sám. Magie však není zábava pro amatéry, je to víc než věda. K ovládnutí základních principů vyžaduje roky studia a pevnou disciplínu, jinak se z ní stává čirý hazard. Cedric byl chytrý, ale tady bylo zapotřebí víc než inteligence. Vždyť nemám tolik času. Prohlásil zklamaně. Využij na to tolik času, kolik chceš, drahý, řekla Niobe. Přebalovala juniora a nerada viděla Cedrika nazlobeného. Když se trápil, odráželo se to podvědomě v jejím cítění a vypadalo to, že to nějakým způsobem ovlivňuje její mléko a junior pak trpí kolikou. Jestli existuje horší věc než utrápený manžel, tak to je dítě postižené kolikou. Cedric se zahleděl do prázdna, jako by ho najednou něco napadlo. No jistě, poznamenal a vyšel ven. Urazila ho něčím. Její manžel vypadal nervózní, rozčilený a celkově jiný než předtím. Možná by měla zkusit si najmout pomocnici, aby se Cedric mohl vrátit do školy. Znala původ jeho chování a toužila věci urovnat. Jejich láska byla věc tak nádherná, že nenáviděla jen pomyšlení na její rozbití. Když však další den probírala tuto otázku, nechtěl o tom Cedric ani slyšet. Škola je za mnou, prohlásil. Mé pravé místo je tady. Profesor mluvil o tvých obrovských schopnostech. Myslím, že se chceš vrátit. Položil své velké ruce na její. Hudba ji opět začala unášet, avšak tentokrát byla divná, rozladěná a nejednozvučná. To nic neznamená, řekl. Profesor tomu rozumí. Po zádech jí přeběhl mráz, ale nevěděla proč. Vrátil se jí nepříjemný obraz démonické tváře i vodního dubu, jehož tři součásti byly pozitivní, čtvrtá představovala nepříjemný horor. Co to má znamenat? Odloučení. Cedric bral všechno skvěle a nic mu nevadilo. Co změnilo jeho smýšlení? Je všechno v pořádku, Cedriku. Ano, samozřejmě, přisvědčil rychle. Nevěřila mu, ale dovtípila se, že jí pravdu nechce říct. To ji rozrušilo natolik, že musela přerušit péči o juniora. Byla si jista, že chyba není v Cedricově lásce k ní, to jí bylo jasné. Stal se otcem, dospělým mužem. Občas, pokaždé, když pracovala nad kalcovském stavu a zvedla oči, uviděla Cedrica, jak ji láskyplně a s úctou pozoruje. Ne, miloval ji a chtěl s ní být. Navždy, uložila juniora do kolébky. Cedriku, můžeme se přece přestěhovat blíž ke škole, takže bys mohl. Vzal ji kolem ramen a políbil ji. Náš dům je tady. Mám rád tebe a mokřiny. Tady je můj život. Vypadalo to tak. Neskoušela se dál přijít. Na jejich společný život zde si nemohli stěžovat. Jakmile se zotavila z porodu, vrátili se k milování. Cedric se choval neobyčejně jemně a zpíval jí. V těchto chvílích to vypadalo, že je všechno v nejlepším pořádku. Když Niobe zesílila, začala brát juniora s sebou na procházky po okolí, neboť čerstvý vzduch dětem prospívá. Zdálo se, že se mu mokřiny zamlouvají, nejvíce ze všeho však silný vodní duben Niobe si sedávala k patě stromu a zpívala, zatímco junior poslouchal. Víla se při těchto návštěvách neschovávala a juniora si oblíbila. Niobe stále nedůvěřovala, s dospělými měla velice špatnou dlouholetou zkušenost, plynoucí z jejich cynismu a používání divoké magie, ale když Niobe položila dítě ke kořenům stromu a vzdálila se, víla se šla dolů a hrála si s ním. Niobe to těšilo. Jen velmi málo smrtelníků se zblížilo s obyvateli divočiny, ať už přirozenými nebo nadpřirozenými, a bylo známkou výjimečnosti, jestli se to někomu podařilo. Až junior vyroste, stane se z něj možná významný přírodovědec. Od víly žádné nebezpečí nehrozilo, Cedric ji o tom ujistil a ona mu věřila. Ve vílině společnosti se junior vždy smál a vypadal spokojeně, ale dlouho růžové není nikdy nic. Stavitel zakoupil velký kus země, k němuž náležela i jejich bažina. Patřila jim srdcem i duchem, ale ne z pohledu zeměměřiče. Společnost plánovala vysušení močálu, pokácení stromů a stavbu mnohařadových domků. Cedric vybuchl. Obcházel všechny okolní domy na míle daleko a vysvětloval tam důležitost zachování mokřin. Na protest proti tomu utvořili občanský výbor. Psali dopisy do novin i známým autoritám a když nikdo nebyl schopen projekt zastavit, vybudovali výkopy proti buldozerům. Žádost o zastavení podali také u soudu. Právník společnosti se snažil podat bažinu jako hnilobné a odporné místo nebezpečné pro veřejné zdraví, jako živnou půdu pro epidemie roznášející komáry, ale Cedric přesvědčivě argumentoval, že zrovna tito komáři žádné nemoci nepřenášejí, protože k tomu nejsou uspůsobeni, naopak jsou dobrou potravou pro ptáky a nikdy nenapadají toho, kdo je chráněn repelentem nebo kouzlem. Pak mluvil o dalších součástech mokřin, o rybách a řasách, liškách i jelenech, o stromech, které mohou růst do nekonečna. O zvláštních interaktivních kouzlech mezi živočišnými i rostlinnými druhy, o tom, že je třeba nechat vše dál vyvíjet. Z této oblasti nepochází žádná špatná voda, vysvětloval a zároveň dokládal pomocí dokumentace, kterou nazbíral na studiích. Žádná eroze, žádné záplavy. Mokřiny udržují vodu čistou a klidnou, takže my, co tam bydlíme, můžeme žít s přírodou v míru. Tohoto druhu přírodního ráje zbývá tak málo, jak bychom jej tedy mohli zastavět dalším velkým městem. Jeho řeč zapůsobila natolik, že diváci v síni začali tleskat. Několik z nich se zajímalo o mokřiny dřív, ale teď to zaujalo všechny. Lidské právo se však přiklonilo na stranu stavitele a soudce s otevřenou lítostí rozhodl ve prospěch společnosti. Buldozery vyjedou zasypat bažinu. Je mi to tak líto, řekla mu Niobe, ale Cedric jen pokrčil rameny. Budou zastaveni, dodal zuřivě. Neřekl však jak. Jednoho mlhavého rána ji Cedric políbil zvlášť něžně a vzal juniora z kolébky. Vezmu ho na procházku k dubu, rozhodl se. Potěšilo ji to, ale zároveň zneklidnilo. Budeme tam. Zdálo se, že v těchto slovech je ukryto ostří. Přesto všechno bylo místo u vodního dubu naprosto bezpečné a víla se prakticky stala chůvou. Nymfa začala učit dítě nějakým kouzlům divočiny, takže jestli bylo na společnosti víly něco zarážejícího, bylo to sdílení jejich kouzel. Junior, příliš malý na to, aby mohl chodit, natož pak mluvit, jako by rozuměl a občas byl schopen kouzlit. Tak na co zbytečné starosti? Niobe věděla, že to přehání. Juniorovi nehrozí žádné nebezpečí, řekla si důrazně. Pracovala u stavu, vytvářela zajímavý obrázek důvěrně známého stromu a jak se jí ruce míhaly více méně podle své vlastní vůle, zasnila se. Obraz stromu se zamlžil a vystřídala jej ta zachmuřená tvář. Dnes si pro tebe přijdu. Vyslovila v divoké grimase. Splnění mého úkolu je na dobré cestě a nemůže být zastaveno. Jsi ztracena, mistryně vřetene, Niobe vykřikla. Obraz se ztratil, zbyla jen rozpracovaná tapisérie. Otřáslo jí to. Tu vizi znala ze svého milostného vyvrcholení, lásce ovšem byla poněkud cizí. Cedric ji svou hudbou zahnal, avšak teď ji terorizovala znova. Co to znamená? Najednou uslyšela výstřel. Vyskočila. Znělo to jako puška a navíc ze směru od bažiny, kde zrovna byli Cedric s juniorem. A zbraň neměli. Vybuzená hrůzou vyběhla ven a utíkala po klikaté cestičce přímo k dubu. Když se soustředila, slyšela odtamtud tichý pláč. Byla to víla visící na větvi a štkající ze všech svých křehkých sil. Vedle ní visel převrácený povijan. Juniore! Vykřikla Niobe s vrcholící hrůzou. Vyškrábala se na strom a povijan si přitáhla. Junior vězel uvnitř peřinky. Tělo měl zamazané od špíny a začal s chutí křičet. Nevypadal, že by se mu něco stalo. Jen se převrátil, což jej vylekalo, nic víc. Sjela pohledem na vílu. Ne, ona se určitě nepokusila ublížit jejímu dítěti. Nymfa stále plakala a jednou svou malou rukou ukazovala pryč od stromu na temnou skrytou stranu bažiny, kde byla sklíčenost močálu nejpatrnější. Niobe se podívala v tu stranu a zahlédla Cedricovo tělo zamotané v křoví. Nyní dostal její strach nový osten. Tak ne její dítě, její manžel. Vyběhla k němu. Ležel tváří dolů a z díry v jeho břiše se tekla krev. Byl postřelen. Nevěděl o sobě, ale srdce mu stále bylo. Zhlédla a uviděla vílu, vzdálenou kousek do jejího stromu. Co, kdo? Ptala se Niobe a úplně zapomněla, že víly nemluví. Nymfa zvedla klacík a uchopila jej jako pušku. Pak s ním cukla, aby naznačila výstřel. Niobe však věděla, že byl zastřelen. Znáš nějaké kouzlo na jeho zranění? Zeptala se. Víla se rozběhla ke svému stromu, vyšplhala se nahoru, jak nejrychleji mohla, a zmizela v listoví. Za chvílí se vrátila s malou větévkou. Niobe si ji vzala a dotkla se zranění. Krvavá skvrna počala mizet. Nymfino kouzlo pomáhalo. Děkuji ti, řekla Niobe, ale jak dostane Cedrika zpět do chaty a co tam s ním bude dělat? Vážil víc než ona, takže ho přenášet nemohla, pohyb by ho navíc mohl zabít. A ještě ke všemu je tady dítě, víla ukázala na strom. Pomůžeš mi? Zeptala se Niobe. Bude tam na chvíli v bezpečí. Nymfa přikývla na souhlas. Niobe musela Cedrika ten kousek ke stromu přetáhnout a zapřít jej o široký kmen. Přivedu pomoc. Sdělila víle, vzala juniora a spěchala pryč. O několik hodin později, když nejhorší část příhody podobající se noční můře skončila, ležel Cedric v nedaleké nemocnici a byla mu věnována nejlepší péče. Jeho i její rodina už dostali uvědomění a obě okamžitě odpověděli, ale na větší korespondenci to byla velká dálka. Cedric se dostal do kritického stavu, který se stále zhoršoval. Kulka zasáhla jeden z hlavních nervů a paralyzovala ho, což samozřejmě podpořilo infekci, jež se tak rozšiřovala jeho oslabeným systémem. Při životě ho můžeme udržet možná týden, řekl doktor jasně. Má dobrý kořínek, jinak by už byl mrtev. Jestliže ho uzdravíme, zůstane ochrnutý od pasu dolů a bude ho to pořád bolet. Existuje tady ještě nebezpečí zasažení mozku. Nerad to říkám, ale bude asi lepší nechat ho zemřít. Ne, křičela Niobe, miluji ho. Všichni ho máme rádi, řekl doktor. Pro tento kraj dělal skvělé věci. Zachránit ho však nemůžeme, nicméně bychom ho měli pomstít, konstatoval právník Mokřin. Určitě ho nechal zabít stavitel, aby dál neburcoval lidi proti stavebnímu projektu. Vždyť soudní spor přece vyhráli. Protestovala Niobe. Proč by to dělali teď? Předpokládali nejspíš, že proti ním chystal něco nového. Niobe si vzpomněla na Cedricovo prohlášení, že stavitel bude zastaven. Opravdu musel něco chystat. To ji však příliš neutěšilo, chtěla ho živého a zdravého. Jak ho mohu zachránit? Zeptala se s nadějí v hlase. Doktor s právníkem na sebe pohlédli. Musíte apelovat u nejvyššího soudu, odpověděl právník. Co je to za soud? Vtělení smrti, řekl právník. Jestli se ho Thanatos rozhodne uchránit, bude žít. Niobe se rozhodla chytit se každé příležitosti. Pak budu apelovat u smrti. Kde ji najdu? Oba muži pokrčili rameny. Nevěděli to. Nechodíme ke smrti, řekl doktor. Smrt přichází za námi sama, když si zamane, a ne my za ní. Niobe vzala juniora a co nejrychleji odcestovala do školy. Tam se setkala se starým profesorem. Jak najdu smrt? Vyptávala se. Profesor na ní nešťastně pohlédl. Milá ženo, nechtějte to vědět. To mi neříkejte. Rozzlobila se na něj. Miluji ho, tomu nerozuměl. Milovala snad Cedrika a ne smrt. A máte ráda taky své dítě. Zarazila se. Myslíte, musím si mezi nimi vybrat. Svým způsobem. Možná se setkáte s Thanatem, ale vaše dítě je ještě nemluvně. Může zemřít. Jestli chcete podniknout tu šílenou pouť, musíte je, ve vší slušnosti, odložit. Vystrašeně na juniora pohlédla. Ale, můžu si ho vzít zpátky, když, pokud budete úspěšná, řekl. Ovšem, paní Kaftanová, nemáte žádnou záruku úspěchu. Ten, kterého potkáte, není obyčejná osoba, má nadpřirozený původ. Z toho výletu se vůbec nemusíte vrátit, když odložím dítě do dobré rodiny. Zeptala se stěžka. Kdybych se nevrátila, bude o ně dobře postaráno. To je ten nejlepší způsob, souhlasil. Měla byste samozřejmě vytvořit mléčné kouzlo a zajistit, aby měl co jíst, zatímco. Pak mi řeknete, jak najdu smrt. Potom to udělám, souhlasil rozhodně. Nakonec jsem vám dal slib, že vám pomohu, kdykoliv nepožádáte. Neprodleně zavezla syna s kolébkou na farmu Cedrikova bratrance Paciana. Pacian sám měl 12 let, byl o 6 let mladší než Cedrik, ale jeho rodiče patřili k tomu typu lidí, co dodržují rodinnou loajalitu. Ano, chtěli si vzít juniora, patřil konec konců k jejich krvi, Kaftanovic. Pacian, chlapec s pěknou tváří připomínající Cedrika, přivítal juniora jako mladšího bratra. Pak se s neskrývanými pocity a více než jednou nebo dvěma slzami vrátila do školy, kde jí profesor ukázal cestu ke smrti. Vedle školy se rozprostíralo malé jezero. U mola stála ukotvena malá nenámořní plachetnice. V děrách byla nacpána koudel a plachty visely připraveny. Její možnosti mohly být využity, jedině když foukal vítr. Ne však fyzikální podstaty, musel být založen spíš na duchovních základech. Malá paluba vypadala jako hadr napuštěný kerosenem. Jediná malá jiskřička mohla změnit loď v hořící pochodeň. Plachta měla barvu nejtemnější noci, kterou narušoval jen obraz vyceněné lebky se skříženými hnáty, tady ne symbol pirátství, ale smrti. Opravdu to byla loď smrti. Niobe vyšla na přístavní molo. Oblečena byla ve velmi elegantních černých šatech s velkým výstřihem a klopami a své medové vlasy měla svázány černou stuhou. Jak postřehla, mezi shromážděnými studenty obojího pohlaví proběhl posvátný šepot a věděla, že nikdy nebude krásnější. Protimléčné kouzlo zastavilo produkci mateřského mléka, přesto se její poprsí zdálo vyvinutější. Profesor stál na konci mola u lodě. Vypadal starý a zlomený, jeho tvář vyhlížela zároveň smutně i přívětivě. Ach, milá ženo, spatřuji ve vašem obličeji úzkost, mumlal. Jste si opravdu, opravdu jista. Jaký by to pro mne byl život, kdyby Cedrik zemřel? Ptala se nepřítomně. Opřela se o jeho paže a vstoupila do lodě, která se na vodě zakymácela. Rychle si sedla. Možná se ještě uvidíme, řekl profesor. Určitě ano, odpověděla a políbila ho. Věděla, že vše připravil, jak nejlépe mohl a jeho kouzlům věřila. Ale její výraz v smíření jen navenek zakrýval vnitřní strach vyjádřený čtyřmi podobami dubu. Cítila se jako laň prchající před puškou lovce. V jistém smyslu to mohlo vypadat jako sezóna odstřelů a lovcem byla sama smrt. Pamatujte, kladl jí profesor na srdce, můžete vyskočit ven a zachrání vás plavčík. Ukázal na tři otužilé mladé muže postávající osamoceně poblíž. A nechat plavat svou lásku. Ptala se rozhořčeně. Já nevyskočím. Pak vás provázej Bůh, řekl a nebyla to jen fráze. Spojil své ruce na znamení modlitby a pozvedl je k zamračené obloze. Kde byl Bůh, když zastřelili Cedrika? Přemítala. Ale usmála se. Nechte toho, prosím. Profesor se sehnul a odpoutal loď od mola. Vítr napnul plachty a jeho síla unášela loď na jezero. Podle svých vrtochů ji mohl rozbít o protější břeh, ona však měla své vlastní plány. Obrátila a nechala se unášet na vlnách podél vedlejšího břehu. Sáhla do měšce, vytáhla velkou dřevěnou zápalku a škrtla s ní o drsný povrch paluby. Zápalka se rozhořela. Chvíli před sebou malý plamen držela. Zuby stiskla spodní red a odhodila zápalku na napuštěnou palubu. Bude mít ještě jednu šanci, když se jí to nepovede hned. Ale chytilo to a za chvíli se ozvalo praskání hořícího ohně. Otevřela oči, uviděla plamen a nosem vtáhla kouř. Oheň se nerozšířil hned, několik sekund mu trvalo, než se pořádně rozhořel. Pak zintenzívněl a najednou pocítila horko. Vzňala se plachta a stala se hořícím sloupem. Měla poslední příležitost skočit, dřív než ji oheň obklíčí. Váhala. Pak pomyslela na Cedrika, jak leží v kritickém stavu na nemocničním lůžku a pevně se rozhodla. Stála a zadržovala dech. Potom vkročila přímo do ohně. Cedriku. Cedriku. Myslela si, když se jí plameny zmocňovaly. Miluji tě. Její šaty zachvátil oheň a její vlasy se horkem zkroutily, ale udělala ještě jeden krok, bránic se proti žáru, o němž věděla, že přijde. Přišel hned. Celý její svět začal hořet. Nadechla se a oheň do ní vstoupil a spaloval jí plíce a srdce. Agónie byla šílená, ale strpěla ji, odmítajíc kolaps i křik. Smrti, přicházím k tobě. Nyní se celá loď změnila v plovoucí pochodeň. Koudel povolila a do lodi vnikla voda, která se jí rozlila kolem nohou. Ale oheň ji obklopoval i svalivým kouřem, jako by voda bojovala o svou kořist. Niobe nevšímavě stála, celá v ohni a očekávala smrt. Objevila se matná silueta. Byl to hřebec běžící po hladině a nesl postavu zahalenou v plášti s kápí. Kůň doběhl k lodi, zastavil se a zůstal na hladině stát. Muž se sedl a vydal se s kosou vpřed. Kosil plameny, jako by to bylo pole vysoké trávy. Plameny se lámaly až u samého spodku a vrcholy odpadávaly bokem. Cesta vedoucí k Niobe přes požár byla vyčištěna. Přicházela smrt. Thanatos se před ní zastavil a natáhl svou kostnatou ruku. Niobe se jí chytila a v konečcích prstů ucítila chlad. Žár se náhle zmírnil. Thanatos ji vyvedl po vysekané cestě k bledému oři a vysadil ji do sedla. Sám se posadil za ní. Kůň skočil do stoupajícího sloupu kouře a z něj přímo na oblohu. Brzy už hřebec uháněl nad mraky a cupoval je svými kopyty na malé cáry mlhy. Pak se před nimi objevila krajina se zelenou trávou a teple zářícím sluncem. Uprostřed stál zámek. Bez prodlení k němu zamířili a Thanatos ji uvedl dovnitř. Mateřská služebná jim běžela vstříc. Tys přivedl smrtelníka. Ptala se už z dálky s překvapením a trochou nevole. Podívej se na ni pořádně, odpověděl jí s nechutí. To není jedna z mých. Když Niobe ztratila kontakt s Thanatem, žár se vrátil, ale služebná už spěchala pro mast. Niobina kůže byla zčernelá, ovšem na místech, kde se jí dotkla mast, náhle zrůžověla a přestala bolet. Služka potřela celé Niobino tělo a nechala ji inhalovat výpary. Pak už se žár nevrátil. Niobe stála nahá a celá. Jak jste krásná, má milá. Zvolala komorná, když jí něco rozprašovala na připálené vlasy. Ty jí vyrostly do původní délky zlatavého skvostu. Proč se stvoření jako vy pokouší zabít? Miluji ho, opakovala Niobe. Ach, láska, vydechla služebná s porozuměním. Podala jí župan a nové spodní prádlo. Vypadalo to, že mast Niobino staré oblečení zachránit nemohla. Thanatos vás očekává, řekla a ukázala jí přijímací pokoj. Smrt Thanatos ji v skutku očekával. Když si zakrýval tvář kostnatýma rukama, vypadal svým způsobem jako rozlícený otec. Provedla jste pěkně odvážný a neuvážený čin, prohlásil nesouhlasně. Nejste na mém seznamu. Udělal jsem vám záchranku. Byl to jediný způsob, jak upoutat vaši pozornost, řekla a tápala po křesle. Děkuji, že jste přišel. Usmála se. Zdálo se, že lebka změnila barvu a ukázala tak, že smrt není imunní vůči kráse. Musel jsem, řekl mrzutě. Když se přihodí neplánovaná smrt, zapletou se vlákna osudu. To bylo to, o čem jí vyprávěl profesor. Vtělení dohlížejí na svěřené oblasti, čímž je na světě udržován pořádek. Jsem, kde jsem. V nebi. Thanatos dutě zafrkal, i když v nose určitě nic neměl. V očistci, řekl. V místě nerozhodnosti a rozhodnutí. Tady pobývají všechna vtělení. Ach. Ještě nikdy ve svém životě jsem tady nebyla. Mírně ji to všechno vyděsilo. A co tě sem přivádí, bláznivá smrtelná pano? Nejsem pana. Já, můj manžel Cedric. Přicházím poprosit o jeho život. Miluji ho. Bez pochyby, souhlasil Thanatos. Luskl svými studenými prsty a sluha přijížděl s kartotéční schránkou. Thanatos ji otevřel a probíral se lístky. Cedric Kaftan, 18letý, do 5 dnů příchod do nebe, přečetl. Dobrý člověk mnou požadován nebyl. Jeho oční panenky se rozšířily. Hodně dobrý člověk. Vás miloval jako nikdy nic. Ano. Musím ho zachránit, musíte. Thanatos na ní pohlédl přes půlnoční temnotu svých očí a ona se najednou cítila nedaleko smrti. Nikdy předtím ji nenapadlo, že vtělení může za prokázanou službu žádat odměnu a co by mohla nabídnout. Tehdy si znovu vzpomněla na Cedrika ležícího v nemocnici a došla k závěru, že není cena, kterou by nemohla zaplatit za to mít ho znovu celého. Když však Thanatos opět promluvil, překvapil ji. Dobrý a milý smrtelník, nemohu ovšem učinit, co žádáte. Já lidem smrt nespůsobuji. Já jen zajišťuji vlastní přesun duší těch, kteří mají zemřít. Je fakt, že při rozhodování mívám nějaký hlas. Občas něco změním a rozhodnu jinak. Váš manžel je však mimo taková rozhodnutí. Záchrana jeho života bude záchranou jeho bolesti. Už nikdy nebude chodit ani mluvit. Ne. Vykřikla Niobe. Klasická literární situace, slzy jí skrápěly oblečení. Je tak mladý, tak milý. Miluji ho, i smrt změkla před smutkem v tak krásné podobě. Rád bych vám pomohl, kdybych mohl, řekl Thanatos. Být vtělením neznamená mít neomezené možnosti. Váš případ navíc nespadá do mých pravomocí. Tak na koho se mám obrátit? Ptala se zlomeně. V této věci vám může pomoci jedině Chronos. Kdo? Vtělení času. Když chce, může cestovat v čase a mění osudy smrtelníků v problematických záležitostech. Takže jestli, předtím, než vyletí střela, zvolala. To by Cedric nikdy nebyl zraněn. Zahalená lebka přikývla. To je přesně to, co Chronos může. Podivnost rozhovoru se vtělením smrti se pomalu vytrácela. Obnovená šance na záchranu Cedrika ji povzbudila. Kde, jak, mohu Chrona najít? Můžete prohledat celý očistec a nenajdete ho, pravil Thanatos. Cestuje v čase. Ale jestli toužíš se s ním setkat, chce to on taky. Ale já se s ním musím setkat. Mám málo času, ozvala se zvonkohra znějící jako vstupní gong. To bude Chronos, předpověděl Thanatos. Teď? Ale jak? Zná naše budoucnost. Určitě dostal zprávu, kterou mu za chvíli pošlu. Sluha uvedl Chrona. Byl to vysoký štíhlý muž v bílém plášti a držel přesýpací hodiny. A, slot ho, řekl. Kdo? Zeptala se zmateně. Chronos se na ni podíval znova. Ach, došlo to až sem. Omlouvám se. Přítomnost se děje dřív, než jsem si myslel. V tom případě se musíme představit. Zcela jistě si ji s někým spletl. Já jsem Niobe Kaftanová, smrtelná žena, řekla. Niobe, zopakoval Chronos, jako by to hůře chápal. Ano, jistě. A jste tady kvůli. Kvůli záchraně svého muže Cedrika. Pokýval hlavou. To taky. Ale to opravdu není moudré. Není moudré. Zvolala poděšena. Miluji ho. Vypadalo to úplně, jako by vtělení stávkovala. Zbělela, ale hned se ovládla. Láska je smrtelná, řekl Chronos zasmušile. S časem mizí. Nezajímá mě, jak dlouho normálně vydrží. Cedrik umírá a je mu jen 18. Chronos zakroutil hlavou. Mohu se přesunout do doby, než se dostal do problémů a změnit dění, ale váhám. Vztahy se mohou hodně změnit, což by mohlo být nebezpečné pro mnoho dalších věcí. Ale já ho miluji. Přičela. Musím ho zachránit. Chronos pohledl na Thanata, který jen pokrčil rameny. Klidně mohli být vtělení, ale moc se podobali smrtelným mužům, bezradným před hysterií smrtelné ženy. Podívejte, chlácholil ji Chronos. Změna události, zvláště této, může dovést věci tam, kam si nikdo z nás nepřeje. Niobe začala plakat. Položila si hlavu do dlaní a slzy jí stékaly v malých stružkách mezi prsty. Ženské vtělení jí to možná vysvětlí lépe, řekl zcela bezradný Thanatos. Muži jsou v takových situacích také měkčí. Nerozumějí pláči. Niobe se necítila nejlépe, ale nemohla si se svými reakcemi poradit. Vezmu ji k osudu, souhlasil rychle Chronos. Přistoupil k Niobe a zlehka ji uchopil za rameno. Pojďte, prosím, se mnou, paní. Když uslyšela to paní, termín, který užíval Cedrik na začátku jejich soužití, ponořila se do nového záchvatu pláče. Stěží vnímala, jak ji Chronos levou rukou objal a zvedl pravou s velkými přesýpacími hodinami. Najednou oba vyletěli kolmo vzhůru a proletěli zámkem, jako by se staly přízraky. Překvapilo ji to natolik, že přestala plakat. Pohybovali se nad rozličnými kraji, které nepatřily ke světu, jejž znala. Pak přistáli v té největší pavučině, jakou si Niobe uměla představit. Vzorec z hladkých vláken se rozbíhal ve stovkách pevných strun, pravidelných jako bitevní šik. Uprostřed se pavučina zhušťovala a vytvářela pevnou plochu, na níž přistáli. Co, jak? Zeptala se zmatená a vyděšená. Mé přesýpací hodiny patřičně anulují některé aspekty posloupnosti času, vysvětloval Chronos. Umožňují mi cestovat, ach, vy se ptáte na pavučinu. Nestrachujte se, to je sídlo osudu. Osudu. Zvolala, neboť zjistila, jaký význam to pro ně může mít. To byl osud, kdo zařídil, že Cedrik. Přesně tak, souhlasil, zatímco kráčeli k obrovskému kokonu vprostřed pevně spleteného přediva. Je přece jen více povolaná udělat něco s tím, co požaduješ, než já. Ale toto je gigantické pavoučí sídlo. Řekla. Zasmál se. Ujišťuji vás, milá a dobrá ženo, že vás osud nějakým způsobem nepozře. Ona je, taková jako vy. Dostali se ke vchodu. Chronos se natáhl nahoru, uchopil jedno z vláken a zatáhl za něj. Uvnitř pleteného prostoru se ozval zvonek a za chvíli vyšla žena středních let, na svůj věk velmi čilá. Ale ne, Chronos. Zvolala. Jakmile tě zase vidět, obrácený přízraku. Její pohled se stočil k Niobe. A smrtelná žena, která září jako měsíc. Pomalu se obrátila zpátky ke Chronovi. Co si přejete, pane? Lachesis, toto je Niobe, řekl. Přichází prosit o život svého manžela, jemuž se přihodila smrtelná nehoda. Já nejsem schopen jí v tom pomoci. Lachesiny oči sebou cukly, jako by řekl něco zvlášť významného. Pak si prohlédla Niobe, jako by hádala, o co jde. Pojďte dovnitř, dítě, řekla nakonec. Vy také, velevážený přízraku. Následovali jej do díry, která byla celotkaným tunelem, jímž došli do komfortně zařízeného prostoru. Všechno bylo vytvořeno z pavučiny, ale velmi pevně a chytře, takže nehrozilo zhroucení. Skutečné pavoučí vlákno. Do stěn byly vetkány tapisérie jako nástěnné malby znázorňující obrazy ze světa a podlaha vypadala jako jediná velká rohož, na níž se dalo spát bez jiné podložky. Niobe usedla na měkký pavučinový gauč, zatímco si Lachesis stoupla vedle ní, sepěla ruce, začala je o sebe třít a dívala se na linii vlákna, které čarovně vznikalo mezi jejími prsty. Ach, moje! Zvolala. Tohle je zvláštní. Niobe se zamračila. Myslíte, mě? Chvilinku, drahá, řekla Lachesis, přes příliš zaměstnaná. Pohlédla na Chrona. Řekněte mi, příteli, je to. Zeptala se. Pak se zachvěla a na jejím místě stála žena okolo 20, hodně pěkná, s dlouhými černými vlasy představujícími rozpor. Měla žluté, hodně krátké šaty. Potom se změnila znova a stala se ženou ve středních letech v hnědém. Chronos pomalu a nerozhodně přikývl. Lachesis vypadala rozrušeně. Plácla sebou na jiný gauč. O, má drahá. Vydechla. Je v tom pěkný zmatek. Tomu nerozumím, řekla Niobe. Samozřejmě, že ne, drahá, souhlasila Lachesis. Já taky ne. Ale Chronos jistě rozumí. Utřela si zátylek světlým jemným kapesníkem. Co jí mám říct, pane? Předpokládám, že pravdu asi až do konce, odpověděl. Niobe jejich postoj vyvedl z míry. Jistě, že pravdu, nechala se slyšet. Lachesis si přisedla k ní na gauč a vzala ji za ruku. Má drahá, pravda je velké předeno často plné bolesti. Podívala jsem se na vaše vlákno a podívejte se na vlákno mého manžela. Nevydržela to Niobe. Musím ho zachránit. Lachesis uvolila, sepnula své ruce dohromady a vytáhla z nich další tenké vlákno. Ach, má drahá, opravdu jste osud, můžete ho zachránit. Lachesis pokývala hlavou. Jsem osud. Jedna z jeho součástí. Rozhoduji o délce a umístění vláken lidských životů. Určuji hlavně, co kterou osobu postihne. Tohle je ovšem zvláštní případ, hodně zvláštní případ. To, co po mně žádáte, nemohu udělat. Teď se Niobin smutek změnil ve vztek. Proč ne? Ptala se. Připravila jste jeho smrt, nebo ne? Jeho smrt jsem připravila, ale nenařídila se mi, přitakala Lachesis smutně. Teď si na ten případ vzpomínám. Nechtěla jsem, ale musela jsem to udělat. Nyní, díky Chronovi, začínám rozumět proč. Tak mi řekněte proč. Křičela Niobe. Miluji ho, a on miluje vás, odsekla žena. Víc, než si dokážete představit, mé dítě. Větší znalost jen prohloubí váš smutek. Sem tam musí jelen zemřít, aby stádu bylo dobře. Nějaký jelen. To se jí dotklo zvláště kvůli tomu, že se Cedric jeleny snažil chránit. Vy mi to nechcete říct. Lachesis na ní úkosem pohlédla. Vím, Niobe, jak je to pro vás těžké pochopit. Jste statečná a dobrá žena, vaše láska je velkolepá, jste však smrtelná. Ráda bych vám pomohla, kdybych mohla, ale nemohu. Zvedla ruku, aby probudila Niobinu pozornost. Dítěti se život zdá jako série despotických omezení, dítě touží po osvobození od rodičovské existence. Ale jakmile dítě vyroste a stane se dospělým, objeví se tato omezení znovu. Jen obmění svou povahu, jsou složitější a méně viditelná. My v tělení se jevíme jako svobodnější v konání než v smrtelníci, naše omezení však také existují, tak jako v povahách některých smrtelníků, kteří tomu rozumějí. Mohu vás jen ujistit, bez ohledu na mou vůli a vaši návštěvu, že váš manžel musí zemřít. Jediné, co vám mohu říci, je lituji. Lituji. Vybuchla Niobe. Lituji. Jak je možné omluvit přípravu smrti muže tak dobrého, jako je Cedric? Omluvy mám dvě, řekla Lachesis. Jednu vám říct nesmím a tu druhou nechci. Pak mi ukažte někoho, kdo mi to říct chce. Lachesis pokrčila rameny. Možná Mars. Je trochu agresivní. Vezmu ji k němu, řekl Chronos. Lachesis se na Chrona podívala zpříma. Máte zvláštní zájmy, Chrone. Dlužím něco, Clotho odpověděl. Lachesis s pochopením přikývla. Tohle vřeteno jsme zamotali, vyrábíme zmatený gobelín. Děkuji, že jsi mne informoval, Chrone. Chronos přikývl a vstal, Lachesis také vstala a přátelsky se políbili. To Niobe zarazilo. Byla však příliš zklamaná z překážek ve své vlastní situaci, aby ještě přemýšlela o jejich. Chronos ji znovu uchopil za loket, zvedl sluneční hodiny, obrátil je a opět vystartovali ve svých nemateriálních podobách. Doletěli ke kamenné pevnosti s ozbrojenými věžemi, střílnami, cimbuřím a masivními stěnami. Stála na nejvyšší hoře očistce a vypadala nedobytně, Chronos ovšem přistál poblíž hlavní brány. Hej, Marsi! Zavolal. Otevřelo se úzké okno. Má práci, řekla hlava v helmě. Dole ve Francii, víte, no jistě, válka, přitakal Chronos. Znova obrátil přesýpací hodiny a snášeli se náhle dolů přes zem, dolů pod mraky a na vzduch. Niobe pohlédla pod sebe a uviděla zemi a vzduch ubíhající neskutečnou rychlostí. Necítila se dobře a musela zavřít oči. Chronos byl možná muž, ale sílu měl neuvěřitelnou. Thanatos také, vzpomněla si. Ta práce se sekáním plamenů, bledý kůň a tělo sestávající z kostí bez masa, přesto živé a silné. Lachesis též, práce z vlákny a způsob, jakým se změnila v jinou ženu, to není nadání smrtelníků, že? Všichni byli fenomenálními bytostmi, ale podivně neschopní jí pomoci. Cítila, že všichni tři opravdu touží pomoci jí, ale nemohou a nechtějí přiznat proč. Když se dostali nad Francii, zpomalili. Nakonec přistáli na hraně zákopu, části zmatené série opevnění, která vypadala, že se táhne až do nekonečna. Poznala frontovou linii války, války, jež odvedla mnoho vhodných mladých mužů a donutila ji vdát se za 16-letého mladíka. Proklínala tuto válku, ale teď jí požehnala, neboť bez ní by nepoznala Cedrika. Mezi zákopy stál muž v řeckém nebo římském brnění, nebyla tak vzdělaná ve vojenství, aby poznala rozdíl mezi nimi. Naprosto jistě to byl Mars. A, Chronos, řekl Mars a mával na uvítanou svým rudým mečem. Co tě sem přivádí s tak milým stvořením? To je Niobe, smrtelná. Přišla za Thanatem poprosit o život svého manžela, ale věc je složitější a my nejsme schopni jí pomoci, natož pak to vysvětlit. To je zcela přirozené, souhlasil. Blízko vybuchl granát. Střepiny létaly po okolí, ale nikdo nebyl zraněn. Niobe usoudila, že tady funguje kouzlo ochraňující je od takových nehod. Docela síla. Smrtelníci nejsou schopni porozumět. Jestli si myslela, že jej přiměje k nějakému pozitivnímu zákroku, mýlila se. Mars se jen smál. Žena chce obměkčit mé srdce. Pravil potěšen. Srdce bojovníka. No nic, Chrone, jsem taky zvědavý. Já vyhladím tisíce v jediné bitvě a v jejich odchodu moc spravedlnosti není, častěji spíš ironie. Ty spolu s dalšími vtěleními na mou práci pohlížíte s nelibostí. Tak proč teď zabijíte podle mého názoru zlibovůle? To není váš způsob jednání. Myslím si, že když tady ta žena měla kuráž potkat samého Thanata, zaslouží si trochu povšimnutí. Kde je vaše rytířskost? Najednou měla Niobe tohoto rázného muže raději. Chronos se dotkl přesýpacích hodin a svět se zamžil. Nyní stál on a Mars na jiných místech a slunce zářilo ze vzdálenějšího koutu oblohy. Něco jste provedl. Obrátila se na Chrona. Změnil jste čas. Proč? Něco jsem vysvětloval Marsovi, řekl. Zatímco jsme mluvili, přesunul jsem vás o půl hodiny dopředu. Proč jste to nevysvětlil mně? Neviňte ho, řekl jí Mars. Měl důvod, stejně tak Lachesis. Zvrtlo se to neobvyklým směrem. Takže mi chcete vykládat totéž, Marsi. Zeptala se. Vy vtělení se musíte cítit nad smrtelníky hodně povzneseně, znova se jí v náhlém popudu zalily oči slzami. Tohle vyvádí, zamumlal Chronos zahanbeně. Ale jděte, ženská, řekl Mars. Viděl jsem stejné slzy mnoha tisíců žen, ačkoliv ne tak pěkných jako vy. Čeho tím chcete dosáhnout? Zase ji zachvátil bezmocný vztek. Těch mnoho tisíců bylo zarmoucených kvůli vám, vy bezcitný ignorante. Vykřikla. Doufám, že se tím svým mečem pořežete. Mars se smál. Milá. Pak zvážněl. Zkusím vám to vyjasnit v obecné rovině. Vězte, že Bůh a Satan jsou ve válce. Je hodně malých šarvátek, občas hodně zajímavých, někdy však poněkud úchylných. My vtělení podporujeme Boha, který je vtělením dobroty. Občas bývá nutné učinit malou oběť pro zajištění eventuálního vítězství. Vypadá to, že váš muž je ten případ. Proto v obecnějších souvislostech. Malá oběť. Cedric. Nevěřila. Miluji ho. Řekla to už mockrát a řekne to klidně i vícekrát, jestli ho dostane zpátky. A on miluje vás, souhlasil Mars. Opravdu to dokázal. To může být příčina vítězství naší strany v této válce. Můžete být hrdá. Najednou si vzpomněla, jak se Cedric to ráno tvářil. S tím, co mělo přijít, byl nejspíš srozuměn. On věděl, přisvědčil Mars. Vydal se tomu vstříc úplně dobrovolně a náleží mu proto velká sláva. Klaním se před ním. A vytáhl svůj rudý meč. Cedric věděl, že jde na smrt. Zdrcená tou zprávou vůbec nevěděla, co si počne dál. Pak se uklidnila. Tak si to s ním vyměním. Vyrazila ze sebe. Nemůžete, odpověděli Mars a Chronos současně. Nemůžu. Co se staráte? Jedním nebo druhým způsobem svého muže zachráním, bez ohledu na vás na všechny. Mars zakroutil hlavou. Bude lépe, když ji vezmeš ke Gaje. Obrátil se k Chronovi. Bude vědět, co si s ní počít. Chronos ji vzal za loket. Niobe ho odstrčila, ale na druhý pokus ji chytil pevněji. Pak zase vzlétli a nechali zákopy ve Francii za sebou. Myslím, že jste všichni banda začala, ale nenašla vhodné slovo. Vzpomněla si na otřes, s jakým přijala pravdu o Cedricovi a na co přitom myslela. Věděl nebo předpokládal. Ale proč by pak šel? Nedávalo to smysl. Dostali se do odlehlého háje malých stromů. Prošli jim v přízračné podobě a do klidu přešli na pěkné vnitřní mítině. Rozložitá žena seděla na křesle vypadajícím jako muchomůrka. Ne, to byla muchomůrka, velká a rostoucí. Ve vlasech měla žena vpleteny květiny, které byly také živé, jak dokazovaly jejich květy a listy. Ženino oblečení mělo zelenou barvu, vytvořeno bylo z přerostlých listů a boty měla uplácány z hlíny, která přesně a bez výstupků kopírovala nohu. Tak si ji nakonec přinesl ke mně, zločinný časopoutníku, řekla příroda Chronovi. Odejdi, špinavý samče, zařídím, co ty nemůžeš. Jak si přeješ, Gajo, odpověděl Chronos a vypadal přešle. Dotkl se přesýpacích hodin a zmizel. Vy jste věděla, že jsem přišla. Zeptala se Niobe. Tady v očistci jste, smrtelná ženo, způsobila menší rozruch, pravila Gaja. Předpokládám, že ti to muži nebyli moc rádi. A co osud, Lachesis? Lachesis ví, ale nemůže mluvit. A já nebudu mluvit taky. To by bylo, aby zelená matka byla indiskrétní. Časem to pochopíš. Vysvětlím ti však, co musíš vědět hned a s čím se spokojíš. Gajo, chci se vyměnit se svým manželem. Zvolala Niobe. Nech ho žít, zdravého, aby mohl dělat svou kariéru a já zemřu. Zelená matka na ní schovývavě pohlédla. Ano, určitě to tak cítíš. Jsi zamilovaná žena. Ale tak to být nemůže. Gaja pokývala hlavou. Nemůžeš, Niobe, protože on už se obětoval pro tebe. On, co? Tebe Satan vybral k předčasné smrti, Niobe. Tvůj manžel se ptal na tvé vize profesora, který je velmi dobrý kouzelník, a ten potom pátral. Připravoval mladého muže na převzetí místa ve škole a chtěl si být jist, že všechny okolnosti jsou v pořádku. Objevil spiknutí a informoval tvého muže. Cedric neváhal, šel místo tebe. Niobe jakoby omráčil. Vzpomněla si na hrůzné vize. Šel, kvůli mně. Vypadá to, že si tě Satanova strana vybrala jako svůj trn. Nikdo z nás nezná podrobnosti, Satan ovšem také ne, ale činil se, aby tě odstranil. Satan má strašnou sílu, je jednoduchý a metodický. My ostatní vtělení jsme to nezjistila. Než jsme k něčemu došla, bylo po všem. Vyslanec pekla prohrál, ale Cedric dostal střelu určenou tobě. Jak? Vrahem byl lovec na čas posedlý duchem démona. Démon měl instrukce zastřelit smrtelníka s dítětem, který zpívá u určitého vodního dubu. Satan předpokládal, že to budeš ty. Byla to mýlka, to byla. Přisvědčila Niobe horlivě. Kdyby Cedric neměl, miloval tě, připomněla Gaja. A věděl, že Satan touží po tvé smrti. Takže vás zachránil a překazil tak Satanovi jeho špatnost. Zřídka se povede lepší kousek. Ale kdybych... Nemůžeš se vysmát galantní oběti svého muže, napomenula ji Gaja. Musíš dar, který ti dal, přijmout a udělat to, co ti tím umožnil udělat. Já, ale já nevím co. To je to, co ti nesmíme říct, ačkoliv toho, co sami víme, je málo. Tobě však stačí vědět, že tě Satan chápe jako nebezpečného nepřítele a určitě se nemýlí. Žij a v každém případě svůj osud vypátráš. Niobe dospěla k závěru, že její žádost nikam nedošla. Cedric už pro ni udělat to, co zamýšlela udělat ona pro něj. Neměla na vybranou a musela to přijmout. Vyklopítala ven z mítiny přes hustě rostoucí semenáčky a vynořila se. Vedle vodního dubu nedaleko domova. Víla ji spatřila a zatetelila se. Ach, Cedriku! Zvolala. Já jsem byla laň určená k odstřelu a jak velká byla tvá láska ke mně. Teď tě musím nechat zemřít. Pak zvedla slzami zmáčenou tvář k obloze. Ale pomstím tě, Cedriku. Zařekla se. Donutím satana zaplatit. Klesla vedle stromu a opřená o jeho kmen plakala, zatímco víla ji hladila po rukou. Ach, Cedriku.